کامل مسلمان دا صفت ته چې د د لاس د ضرر نه د د جب د ضرر نه به نور مسلمانان محفوظ وي، یعنی دی به ظلم نه کوي او دی چې کم نه فحش کوي جنگ جګړه دا دی نه کوي. حدیث شریف کې راځي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، کامل مسلمان هغه کس دی من سلم المسلمون من لسانه و یده چې دا چا د جبنه او د لاسنه نور مسلمانان محفوظ وي، یعنی دی نور مسلمانان ته په خپل جبې سره ضرر نه رسوي. بعد استغیث پوری خبرې فحش خبرې کنزل نور مسلمانانو ته نه کوي، په جبه باندې د نور مسلمانانو بې عزتي نه کوي، او همداشان د ده د لاس د ضرر نه هم نور مسلمانان محفوظ وي، یعنی په نور مسلمانانو باندې دی ظلم نه کوي وهل ټکول دی نه کوي، د ده د لاس د ضرر نه نور مسلمانان محفوظ وي. مکمل مسلمان صحیح معنو کې مسلمان دا هغه کس دی چې د چا د جبې د ضرر نه او د لاس د ضرر نه نور مسلمانان محفوظ وي.